ایران رادیو تأسیس پروگرام البرز، رادیو البرز، رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوز موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز شنبه‌ها از ساعت 8 تا 10:30 بامداد و یک شنبه‌ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86-18-09-12 یا در طول هفته 27-58-22-12. ایمیل ما radioalborz@hotmail.com، وبسایت iraninfo.deco. Thank you. عرض سلام و صبح خیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. امروز شنبه 31 مرداد 1388 خورشیدی برابر با 22 آگوست 2009 میلادی تا ساعت 10:30 بامداد امروز میزبان شما عزیزان هستیم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه از ساعت 8:30 بامداد و یک شنبه از ساعت 8:11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که در ایام هفته شما می توانید با ما در ارتباط باشید 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما رادیو البرز @hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.dk است. شما می توانید برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را از وبسایت iraninfo.dk بشنوید. اما مهمترین خبرهای ایران، خاکسپاری پنهانی ده ها جنازه شهروندان بی نام و نشان تهرانی در بهشت زهرای تهران، معرفی کابینه سپاهی و بسیجی از جانب رئیس جمهوری اسلامی و همچنین برخی از وزیران سابقه کیفری و بعضی از جانب پلیس بین الملل تحت تعقیب هستند. همزمان معرفی وزیران جدید از سیمای کودتاگران، مردم در پشت بام‌های ایران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. رایزنی مراجع تقلید قم و نجف در مورد حوادث اخیر ایران، مراسم 40 سهراب اهرابی در بهشت‌سرای تهران برگزار شد. آلمان خواستار تحریم بخش انرژی ایران شد. درد دل فرزند یک اعدامی سال 61، ایمان شریف 27 ساله وقتی که چند ماه بود پدرش را در سال 61 در شهر آمل اعدام کردند. شروع ماه رمضان و گرانی و امکان گسترش اعتراضات در شهرهای ایران. با ما باشید تا ساعت 10:30 بامداد امروز. بگذشت شعری غم انگیزم از من بگذر. بگذار ای بی خبر بسوزم چون شمعی تا سحر بسوزم. بگذار ای بی خبر بسوزم چون شمعی تا سحر بسوزم. خسته بگذارم بگذر و با دل شکسته بگذارم دیگر ای مه به حال خسته بگذارم بگذر و با دل شکسته بگذارم بگذر از من تا به سوز دل بسوزم. در غم این عشق بی حاصل بسوزم. بگذر از من تا بسوزم دل بسوزم. در غم این عشق بی حاصل بسوزم. زشته در آتش شب چون روزم غمگین چو پاییزم از من بگذر شعری غم انگیزم از من بگذر غمگین چو پاییزم از من بگذر شعری غم انگیزم از من بگذر غمگین چو پاییزم از من بگذر شعری غم انگیزم. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. وطن آنجاست که کارزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. وطن آنجاست که کارزاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. میبینیم که در این قربت هم چنین نبوده است. متاسفانه دنیای امروز سودای دیگری در سر دارد. سیل، طوفان، شکاف زمین، زلزله، بحران اقتصادی، بیماری‌های جدید، فاصله طبقاتی، فقیر و غنی، در کنارش بحران بسیار بزرگتر از همه استبداد و دیکتاتوری که در جهان حاکم است، زخم بر قلب‌های انسانی که کاری از دست آنها ساخته نیست گذاشته است. چند شب پیش با دعوتی که از شما شده بود در کتابخانه دور هم جمع شده بودند تا راه بهتری برای گردمایی‌ها انجام بدهند. تعداد کمی بودند چون بقیه می‌ترسیدند که سیاسی باشد. یادمان رفته است که ما ایرانی ها غذا خوردن هم در خانه تنهایی ما سیاسی است. بیشتر کسانی که بودن با حضور خودشون همه در صحنه اجتماعی جامعه هستند، بهتر بگم مثل همه نگران آینده بودند. پرسش‌ها بسیار است و در این جامعه بی جواب هم میماند. کسانی که نگران سرزمین خود هستند هرگز پاسخی پیدا نمی‌کنند. دوستان پیشنهادی داشتن، نامه‌ای نوشته بودند به زبان دانمارکی، پیشنهادی کرده بودند که یه خیابون یا محلی به نام ندا به شهرداری پیشنهاد کنند. دختری که سمبل مبارزه خیابانی در این کودتای تقلب بوده است، تقلب رأی بوده است. بله، بندم که 3-4 سالی است که مهر سکوت بر لب زدم، همیشه هم به سخنان هموطنانم هم گوش میکنم. به این اعتراض دارم چون خیلی از پرسش های من بی جواب مانده است، مخصوصا در مورد بعضی محافظه‌کاری ها یا به نفع شخصی خود. من برای هموطنانم بسیار احترام قائلم. هموطنی میگفتن گذشته رو باید فراموش کرد، یا هموطنی میگفتن مسائل رادیو مسائل شخصی شماست. در مورد اولی من همیشه گذشته را پیوندی عمیق با آینده میدونم. اگر کسی گذشته را فراموش کند، مانند انسانی میماند که در جوانی هیچ کاری نکرده و در پیری نه سرمایه‌ای، نه خونه‌ای، نه خانواده‌ای و نه هویتی یا تربیتی که در کودکی حاصلی در جوانی نداشته است. در مورد مسائل شخصی من، یعنی مسئله دومی، من فکر میکنم اکثر ایرانیان رادیو را گوش میکنند. این یک مسئله فراملی است و من خیلی خوب بلدم با مسائل شخصی خودم با منطق کنار بیام، اما برای همیشه زمان برایم مناسب بوده است تا وقتش برسد تا به پرسش پاسخ داده شود. سکوتم هم دلیل بر نادانی نیست. امروز من نگران آینده جوانانم هستم. امید من به جوانانی است که در ایران هستند، هموطنانی که در ایران هستند. میخوام یه نگاه کوچکیم به جامعه اینجا بیاندازم. خیلی راحت خدمتتون عرض کنم نقش ما تا امروز هیچ نبوده نیست، شاید از این به بعد باشد. بعضی از هموطنان عزیز و نازنین عوض کردند تا خداوند را بیشتر بشناسند، اما در این خداشناسی بنده خدا هموطن خود را فراموش کردند. کدام خدا گفته است تو از هموطنان خود دوری کن؟ کسانی با جامعه سفید به عبادت دیگر رو آوردند، با کمال تأسف به گذشته دوران صفوی برگشتند، اما متأسفانه هویت ملی خودشان یادشان رفت. نازنین هایی که سالها مبارزه کردند، کشته دادند، نتیجه مبارزه جدا از بقیه در گوشه از این شهر با پرچم ملی من واستادند، به کجا می روند؟ آیا می خواهند ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، فلسطین، لبنان شود؟ دو دولت داشته باشد که این یه فاجعه ملی است؟ کسانی هم برچسب بر خادمان این جامعه میزنند، زیرکانه آنها را بر علیه دیگران برمیگوزینند. شاید پستی انجمن کوچکی تشکیل بدهند تا به حال ناکام نمانند. بعضی ها میبینند اینها ناکامی به همراه داشته است. بعضی ها دلشان را به این پول ها خوش کردهند که نمیخواهند قدمی بردارند. شاید روزی بیاید و این بدانند که این اشتباهی پیش نیست. اینها میخواهند 70 میلیون را فدای خود کنند. یادشان باشد موقع مناسب هم فرا خواهد رسید. اگر از حرفای من خوشتون نمیاد، باید چیزهایی بگم که شما را بخندونم، میرفتم سیرک دلغک میشدم. شغل من شغل دیگری است. راستی فکر کرده اید؟ فکر کرده اید که چرا سلامتی از ما ایرانیان دور شده؟ درد این دوری چیست؟ فقط سلامتی شما نیست که از شما دور شده، خیلی چیزهای دیگر است که از شما دور شده. سالهای قبل دست دست جوانان ایرانی را می دیدم که با هم در خیابان صدای خندهشان مرا به شادی می آورد. تنهایی همدیگر را پر می کردن، با هم تحصیل می کردن. متاسفانه دستهایی به نام قوم، دین، زبان، تجزیه طلبی همه را از هم جدا کرد. یا جوانان را راهی تیمارستان کردن، یا تو خونه ها گوشه نشین کردن، یا سرگردان در خیابان رها کردن. مسئولیت جنایت این افکار کهنه و از تاریخ گذشته متاسفانه خود هم سرگردانند. نگران ایرانیان داخل هستم، چون به قدرت آنها اطمینان دارم. یک کمیته تشکیل خواهد شد و مشکل ایران حل خواهد شد. اما شما هم وطنان عزیز چه خواهید کرد؟ من هم کودکی بسیار سخت اقتصادی داشتم. خیلی شبها در کودکی فقط سیب زمینی پخته خوردم. همیشه نفرین میکنم بر کسانی که حق حقوق مرا خوردند. اما کسی یک نفری مسئولیت این کار نیست. یک سیستم بود که همه چوب خود را خوردند و رفتند. پس ببینید، دست طبیعت این است: هرچه با طبیعت خوب کنی با تو خوبتر خواهد کرد، هرچه با طبیعت بدتر کنی با تو بدتر خواهد کرد. چقدر خوب بود که همیشه با آینه نگاه می کردیم و خود رو در آینه می دیدیم، نه کسی دیگر را. با همه نگرانیم بسیار امیدوارم. هیچ خطر ایرانم را تهدید نمی کند. ایران قوی تر از این حرف هاست. اما نگران جوانانی هستم که پرپر می شوند. آنها باید برای آزادی بها بپردازند. چه بهای سنگینی، بهای ندانم کاری ما. آنچه امروز می خواهم خواسته همه است. همه است. می دانم به آن خواهیم رسید. اما دعا می کنم برای کوتاه بودن زمان آن. من چه میخواهم؟ من مانند مردم ایرانم استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی میخواهم. شما چطور؟ بیشتر فکر کنید. هیچ عبادتی بالاتر از اندیشیدن نیست. برای ایرانیان دعا کنید تا به حق حقوق خود برسند. شمع و پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. زمان منم، دیوان منم. چون باد سبا در به درم، با عشق و جنون هم سفرم، شمعه شب بی سهرم، از خود نبودم خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. زمین و آسمان تو می لرزد به زیر پای من، ماه و ستارگان تو می سوزد ز ناله‌های من. رسوا یه زمان منم، دیوان منم، رسوا یه زمان منم، دیوان منم. دل من لاره تن دل من داغ حسرت دل من سرمایه سودا دل من خاک سر کاروان منم خونه دل پیمان منم چوشون به تران توی چون پای شبان منم رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوانی منم آگوست است. سال روز خاموشی مادرم، میخوام برنامه امروز را تقدیم به مادرم کنم. انتقاد من به شما یه انتقاد سازنده است که همیشه هم فکر میکنم فکر منو مشغول کرده است. شاید با درمیون گذاشتن با شما بتونم برای پرسش خودم پاسخ پیدا کنم و میدانم شما هم دنبال جواب هستید. حضور نداشتن شما یا سکوت شما از دلسوزی شما چیزی کم نمی کند. کسی که دل به مهر ایران دارد همیشه دارد و خواهد داشت. عمری که در غربت سپری شد، آه چه سخت سپری شد. نمی دانم شما اکثرتون خیابان یا محلی که در کوپناک به نام نوپورت هست شنیدید یا دیدید. امروز نوپورت محل درگیری شبانه با پلیس و اکثر به قول خودشون خارجی هستند. چندین سال گذشته نوپورت یکی از بهترین محله های کوپنهاگ بود. به علت قدیمی بودن، آباد بودن از محله های دیگر شهر کوپنهاگ. یا آقای دامارکی، حالا یادم نیست اسمش چی بود، که در جوانی رفته بود دور از وطن زندگی میکرد، بعد از 30 چند سال به دامارک برگشتید. چقدر نوپورت محل تولد جدش یعنی پدرش و پدر بزرگش آباد شده است. تصمیم گرفت با اون ثروتی که به دست آورده نام خیابان نوپورت را بخرد و به اسم اجدادش باقی بگذارد. اما مسئولان شهرداری این کار را به نظر مردم گذاشتن و مردم قبول نکردند. گفتند که نمیتوانند قبول کنند. پول بسیاری هم در آن زمان بسیارم کلان بود، اما نه دولت و نه مردم قبول نکردن، چون میگفتن این محل به نام محل قدیمی تقریبا میراث ماست. پس همیشه پیشنهاد خوب است و میتواند سازنده باشد یا نباشد. شاید اگر امروز اون آقا میبودند پشیمان میشدند، چون محل ناامن شده. خیابونی به اسم ندا هم میتواند در آینده همین وضع را داشته باشد. اگر عمیق فکر کنیم، ما در این جهان نیستیم و نمیدانیم که در این خیابان چه خواهد شد، اما کوشش هموطنان همیشه قابل تقدیر است. اگر میخواییم کاری انجام بدیم، کارهای زیادی داریم که هر کدوم باید گوشه ای از اون رو بگیریم. بازار بغداد آتش گرفت، همه مغازه ها سوخت، مردم بدبخت شدن، فقط یک مغازه سالمان. اون هم وقتی صاحبش آمد خدا را شکر کرد، گفت. مردم گفتن چرا خدا را شکر میکنی؟ مگر نمیبینی که ما بدبخت شدیم؟ مرد گفت مغازه من که سالمه. امروز ما همون جایی هستیم که اون مرد بغدادی بود. احتیاج به این مسائل عمیق از لحاظ دلسوزی فکر کنیم. سی و چند سال از انقلاب میگذرد، ما هنوز دادگاه انقلاب داریم، اعدام میکنیم. هستن کسانی که دیگران را ضد انقلاب صدا میکنن، همه برچسب های غیر انسانی را به بقیه، به بعضی ها نسبت میدهند. بعضی ها کمبودها رو در مذهب دیدند و رفتن مذهب خودشون عوض کردند تا به خداوند مهربان خالق این جهان نزدیکتر شوند. خدا را نمی بینند، خدایی که هم نابود می کند هم آباد می کند. اما کدام مذهب می گوید که جای من در قلب شماست؟ شما از هموطنان خود دوری کنید. همه ادیان نگاهشان به خداوند پاک و روشن است. بعضی از هموطنان رفتن تا بر روی زمین بنشینند، لباس سفید بپوشند و دعای ثنای دیگری را آغاز کنند. آیا در آن مکان مقدس نامی از وطن و هویت شما ننوشته است؟ آیا شعار ایرانیان ارمنی که من اول ایرانیم بعد ارمنی را نشنیده گرفته این؟ هموطنان ارمنی، آسوری، بهایی تصمیم گرفتن که در این دور از دیار بیشتر با هموطنان مسلمان آمیخته شوند. دوری هجران باعث این پیوند شد. اما هموطنان با پول باد آورده رفتن حاجی شدند. نمیدانم چه آموختند که همه را نجس نامیدند، که واقعا مصیبتی بالاتر از این نیست که باز هم اشاره میکنم بعضی و بعضی. در اولین روزهایی که اومده بودیم ایرانیان دست دسته با هم در خیابان بودند، صدای قهقهشان به گوش می‌رسید. انجمن تشکیل دادند، روزها رو می‌گذراندند، اصلا احساس تنهایی نمی‌کردند. بعد از مدتی چند از خدا بی‌خبر، دور از انسانیت و فحاشی که کردن به خدمتگزاران فرهنگ و ملت خود را آغاز کردند. زمانی که یک جشن ایرانی بود جا نبود، صندلی کم می آوردند. این دسته هم به نام قوم و ملیت و زبان باعث جدایی شدند. غمی که بزرگترین فاجعه این چند سال بوده است. اینا کسانی هستند که هرگز نه تاریخ نه مردم ایران آنها را نخواهند بخشید. اگر خدا ببخشد بنده نخواهم بخشید. هر کس خواست بقیه عمرش خادم مردمش باشد، مهر خیانت یا رفتن مصاحبه کردن یا داستانی ساختن. بگذاریم، به قول آقای این مسائل شخصی شماست. من که با آقایی که هرگز در عمرم ندیدم چه مسئله شخصی میتوانم داشته باشم؟ اما من به شما قول میدهم بنده این مسئله شخصی را که فراملیم هست با آن برخورد منطقی خواهم کرد. اگر عمری باشد دیروزو دارد اما سوخت سوز ندارد. اگر من بخوام واقعیت را بگم، یه مثنوی، نه یک مثنوی بلکه فاجعه ملی است. تیمارستان از جوانان پر شد. جوانان از پیشرفت برای آینده محروم شدند. تنها در گوشه خزیدن. نمیدونم در ذهن خود چگونه بیندیشم، چگونه امیدوار باشم، چگونه و چگونه. کسانی که از قد و هیکل و هویت من ایراد گرفتن، از شغل من که برای خودم شرافتمندانه بود سبزی فروشی مورد تحقیر قرار دادن، همون افرادی بودند که دوره رضاخان ترک ها لورهای تهران دیده‌ای بودند که بقیه را مسخره می کردند. در این دوره رستاخیز ملی بهتر نیست که بیشتر به جهان، به فرهنگ، به هموطن، به هم نوع خود توجه بیشتری داشته باشیم؟ به جای خیابانی به نام ندا، خیابانی در قلب خودتون بسازید که جای ارمنی و آسوری و بهایی و ترکمن و کرد و لور و گیلانی، مازندرانی و آذری باشد. شما شمال و جنوب و شرق و غرب، کردستان و لرستان و آذربایجان و گیلان، مازندران و خوزستان و هرمزگان و و همه در یک خیابانی به نام ایران جمع باشند و برای پایداری آن کوشش کنند. این ملت ستم دیدند، امروز روز عبادت شماست. لازم نیست به مسجد، کلیسا، کنیسه، حضرت القدس، خانه خدا بروید. شما قلبتان پر از کارهایی که باید می کردید و نکردید. به جوانانی که پرپر می شوند تا ما به آزادی و دموکراسی برسیم به دست بیاوریم. آیا ما لیاقت این خون ریخته ها هستیم؟ عمیق فکر کنید، بیشتر فکر کنید، نگذارید دیر شود. هیچ چیز در جهان پا بر جا و ابدی نیست جز پایداری بعضی جز چیزها، من جمله سرزمین شما. شبانگه به سر فکر تاراج داشت، شبانگه به سر فکر تاراج داشت، سهرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، سهرگه نه تن سر نه سر تاج داشت، به یک گردش چرخ نیلوفری نه تاجی به جا ماند و نه نادری، نه تاجی به جا ماند و نه پارسال 22 آگوست مادرم خاموش شد. درود به روی پاکی که 15 سال در کنار زندان گرگان ساعتها منتظر پدرش می ایستاد. من به او قول داده بودم هرگز کار سیاسی نکنم. این مسائلی که خدمتتون میخونم یه مسائل اجتماعی ماست، نه سیاسی. انقلاب بهمن 57 یا را از یک نظر میتوان بیانگر سومین تلاش تاریخی دونست که جامعه ایران در طی قرن بیستم برای بنیاد یک ملت جدید، ملتی که به معنی معاصر و امروزی یک کلمه به عمل آورده است، بنابراین اتفاقی نیست که شکست را به گردن اسلامی بودن آن بگذاریم. پس از سقوط سلطنت به این رسیدیم که بحرانزایی خود را در سطح فروملی، ملی، فراملی به نمایش بگذاریم. منظور از فروملی بی‌پاسخ ماندن آرزوها، خواسته های همه کسانی است که در ایران زندگی می کنند. ملی در تلاش شکل دادن حاکمیت ملت به عنوان منشأ قوانین حاکم بر کشور، حقوق و برقراری اداره حاکمیت ملت به عنوان منشأ قوانین حاکم بر کشور که موفق نشد. و ساختار سیاسی حقوق دموکراتیکی و کشمکش‌های اجتماعی و سیاسی طبقات و اقشار و گروه‌های مردم و احزاب و جریانات سیاسی در چارچوب آن از طریق راه و روش‌های دموکراتیک و قانونی صورت می‌گیرد، می‌بینیم که پدید نیامد. مقصود از بحران فراملی که ایران در تنظیم مناسباتی شایسته یک ملت مدرن با کشورهای دیگر منطقه و جهان بر اساس استقلال و برابری می‌بینیم بسی ناتوان ماند. مشروطه که تلاش تاریخی ایرانیان در بنیاد یک ملت جدید بود، جنبش‌های شیخ محمد خیابانی در آذربایجان، میرزا کوچیخان جنگری در گیلان و جنبش کنونل محمد تقی پسیان در خراسان برای برقراری حاکمیت ملی، حکومت قانون به جای حاکمیت شاه و نشاندن قوانین انسانی به جای قوانین الهی که شاه به عنوان نماینده و سایه خدا در روی زمین بود، تلاشی در راه پایان دادن به سلطه دخالت بیگانه در امور داخلی ایران و حضور مستقل و برابر در صحنه سیاست بین المللی. این دوره هم چنان که می‌دانیم با کودتای رضاخان به هم دستی دولت انگلیس و استقلال دیکتاتوری و استبداد به دوره منجر شد که ضمن شعار و گفتار ناسیونالیسمی و انکار هویت و حقوق اقوام دیگر، این ادعای کسانی بود که ناسیونالیسم را بدون ملت و حکومت ملی می‌خواستند. این به علت ضد دموکراتیک بودن به بنیاد یک ملت جدید ناسازگاری داشت. در 1320 تا 1323 جنبش ملی شدن صنعت نفت آرمان‌های دوره مشروطیت در شرایطی قوت گرفت و مسئله ملت و ملیت در قالب اشکار دیگر خودشون نشون داد. با انقلاب بهمن برای سومین بار در قرن بیستم مسئله ملیت ها ملت به شکرانه در هم ریختن استبداد در ایران در دوره گذرا خودنمایی کرد. برخی برای ملت ایران موجودیت جاودانه قائلند و آن را به قدمت تاریخ می دانند. تئوری مارکسیستی دوره درباره ملت چنانی که پژوهش نشان داده است در این چند سال گذشته که می گویند ملت ها واحدایی به قدمت تاریخ نیستند، گویی در مرحله‌ای از هستی خود بیدار می شوند. گفته ارنست رنان را بیان می کنیم که گفته است و می گوید فراموشکاری و حتی خطای تاریخی عنصری اساسی در ایجاد یک ملت است. به همین دلیل است که پیشرفت مطالعات تاریخی در اغلب موارد خطری برای ملیت منصوب می شود. بعضی زبان را مشترک را تشکیل دهنده یک ملت می دانند. زبان مشترک تشکیل دهنده یک ملت نیست. ملت قبل از هر چیز به ادامه آشکار مشترک یک زندگی را باید داشته باشد. ملت قبل از هر چیز به ادامه آشکار مشترک یک زندگی را باید داشته باشد و آن این است که ما در جهان 3000 زبان زنده داریم، اما در حدود 180 دولت و ملت داریم. ما می‌دونیم که در زمانی که رضا شاه مدرسه‌های غیر ایرانی و غیر خارجی را تعطیل کرد، همون کاری بود که جمهوری آذربایجان با داشتن 120 مدرسه به زبان فارسی تعطیل کرد و ایرانی‌ها هم در آنجا جان باختند. در زمان سلطنت پهلوی بود که گویش‌ها و لهجه‌های ملی مورد تحقیر قرار گرفت. ما چه بخوایم چه نخواهیم، هویت ایرانی در زبان فارسی می‌بینیم. یه رابطه تنگاتنگ با همه ملت ایران داریم. فاصله گرفتن از این دو مفهوم بدون ارائه استدلالی استوار مشکل است. آیا این به آن معنی نیست که در ایران تبعیض این به آن معنی نیست که در ایران تبعیض زبانی وجود نداشته باشد؟ ما می‌دانیم که قرن‌هاست که ایرانیان در سایه امن و امن زبان شیرین فارسی در نهایت برادری برابری با یکدیگر زیست می‌کنند. در ایران طی تاریخ نشان داده هر وقت در ایران حکومت مرکزی نیرومند بود، ایرانی‌ها در برابر هم قرار نگرفتند. اما دیدیم در دوران پهلوی، مخصوصا در دوران پهلوی پدر، به ظاهر نیرومند در باطن پوشالی، در حادثه شوم شهریور 20، یعنی به محض برطرف شدن سایه شوم سیاه دیکتاتوری از سر مردم ایران، فضایی شد که هر کس بتواند خشم‌های فروخورده خود را بیرون بریزد. این واکنش شا می توانست سالم باشد و می توانست به جنبه افراطی دست یابد. ما برای وحدت و شکوفایی باید کمی علمی تر، بربارتر و واقع بین تر بیندیشیم. آنچه برای سرنوشت ملی ما می تواند مخاطره آمیز باشد، سد راه زبان فارسی شدن است. تا وقتی که یک حکومت دموکراتیک مردمی سر کار نباشد، هیچ حقی به کسی داده نمی شود. حق را نمی توان گدایی کرد یا چیزی کف دست کسی گذاشت. باید بگویم عمر دنیا، نه عمر بشریت، به اندازه عمر بنده و شما نیست. دوم دنیا دراز است، چه بسا کشورهایی بودند که حالا نیستند، اما زمینهایی هستند. مردمان تازه هم هستند. گرفتن حقوق اقتصادی و فرهنگی من آذربایجانی، من ترکمن، من گیلک، من مازندرانی، من لرد و کرد، مسئله اصلی آن جنگ و جدال و مبارزه با حکومت مرکزی است. در واقع با آمدن استبداد، بهره کشی، حق کشی، مبارزه است برای کسب هویت ملی همه ساکنان ایران. زبان فارسی در این رابطه رابطی است بین دو انسان که در یک محل و مکان تاریخی متولد شدند و آنها را پیوند می‌دهد. اگر کسی به زبان فارسی سخن بگوید، دلیل بر فارسی زبان بودنش نیست. همانطوری که اگر کسی به دانمارکی سخن بگوید، دانمارکی نیست. در جمهوری آذربایجان، گرجستان، ارمنستان زبان روسی بخشی از رشته درسی است و این اهالی روسیه را به هم پیوند زبانی می‌دهد، نه پیوند دیگر. ملت ایران یک مجموعه رنگارنگی است: آذری، ترک و کرد، فارس، بلوچ، عرب، گیلک، مازندرانی، ترکمن عناصر عمده آن را تشکیل می‌دهند. هیچ وقت فکر نکنیم با عوض شدن رژیمی زبانی می‌میرد یا می‌ماند. صحبت از نژاد پاک سابقه دار چندین هزار ساله ایران است. بله، صحبت از نژاد پاک سابقه دار چند هزار ساله ایران است. آمدن دموکراسی در کشوری که با هم ماندن همزیستی را نشان می‌دهد. ایران در درازای تاریخ از استعمار روس به ویژه انگلیس زخم‌هایی بر چرک نشسته‌ای دارد که هر دم با فشار هر ناخن سوزشی را می‌تواند آغاز کند. بله، هر دم با فشار هر ناخنی سوزشی را می‌تواند آغاز کند. بله، این خونریزی ها بخشی از بلوچستان که بیرون از سیاست کنونی ایران افتاده، بخشی از آذربایجان، بخشی از کردستان در مرزهای ایران بمب های ساعتی چنگانه کار گذاشتند که هر کدومش را بسیاری دست ها به بسیاری از انگیزه ها در هر فرصتی می تواند به کار بیاندازد. همه ایرانیان از همه ستم ها بر ملتی که می شود آگاهند. متاسفانه جغرافیای سیاسی ایران از تنش های فرهنگی و آیینی و قومی و زبانی هیچ وقت پاک و پالوده نبوده است. کرد و لر را به همون اندازه خنگ می دانند که عرب و فارس ترک را، یهودی را نزولخوار، ارمنی را باده فروش، شیعه از نظر سنی، سنی از نظر شیعه در چشم یکدیگر کافرند. بهایی نجس است. اگر شما به یک گیله مرد بگویید گیله مرد گیلان بگویید مازندرانی هستی میلنجد. این دورانی است، یک پاکی قومی و فرهنگی دورانی است که یک پاکی قومی و فرهنگی آینی به وجود بیاوریم. تلاش کنیم برای پایان دادن به ناپاکی ها، آلودگی ها، برخورد صمیمانه و خشم بر حق دیگران. تنها راه همزیستی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قوتگیری، رشد و پیشرفت این است که خواسته ها را رو هم بگذاریم تا خواسته همه شود. این ستمی که در جامعه استبدادی وجود دارد ربطی به ستم ملی مردم ندارد. راه رهایی انسان از ظلم و فقر و استقلال و عدالت بنیاد یک ملت جدید است. به جای سخنان بیهوده از اشتراک مشترک بشریت سخن بگوییم. جامعه بزرگ را با همه مرزبندی های تند و تیز مانند پان ایرانیسم، پان عربیسم، پان ترکیسم، این پانهای یاد شده میتواند همه یک ملت را در یک جا جمع کند. با حفظ خط، زبان، آداب و رسوم، حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، آگاهی به هم تعلق به یک جامعه بزرگ، بر وحدت قومی جامعه بزرگ به وجود آورد. باید تر پیوند آزادی ها را به وجود آورد. همان آزادی دموکراتیک عام، رد استبداد باید بر جامعه بنا نهاد. باید یک قدرت مرکزی که تعادل بر همه سراسر ایران داشته باشد آرزو کرد. ما میدانیم با هر عقیده که باشیم تا زمان حیات خود میتوانیم سخنی بگوییم، اما آیا این طرز فکر ما ابدی است؟ آیا بعد از ما کسانی هستند که راه ما را در پیش بگیرند؟ پس چرا نباید زندگی و زیستی و همدلی با بودن را از هم دریغ کنیم؟ ما یک بار بیشتر در این جهان نیستیم. نمیدانیم چه زمانی، چه مدتی این نفس ما را یاری میدهد، اما تا این نفس هست باید در جهت سازندگی، پیشرفت نسل‌های آینده کوشش کنیم. آرزو کنیم ایران کشوری شود که هیچ گرسنه سر بر بالین نگذارد، هیچ محتاجی نباشد، زندانها بسته شوند، انسانها با احترام متقابل بدون خونریزی زندگی را در این گلستان رنگارنگ ادامه دهند. آرزو کنیم که نسل ما نسلی باشد که از کاروان پیشرفت عقب نماند. برای مردم کشورتون آرزوی سربلندی پایدار کنید. صبح بخیر عزیزان، بیدار شوید، این خواب به نفع جوانان و سرزمین شما نیست. صبح بخیر عزیزان، بیدار شوید، این خواب به نفع جوانان و سرزمین شما نیست. Thank you. پر شرر کن، نان سر کن. همکنون می توانید به برنامه‌های رادیو البرز در سایت iraninfo.com.co گوش فرا دهید. برنامه‌های شنبه و یک شنبه رادیو البرز را از سراسر جهان گوش دهید. رادیو البرز بر روی کانال 2 در شهر آغوست شنبه ها 8 تا 10:30، یک شنبه ها 8 تا 11 پخش می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 27582212 و یا ایمیل radioalborz@hotmail.com تماس حاصل فرمایید و یا به سایت iraninfo.com.co مراجعه فرمایید. باری دیگه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. همونطوری که شنوندگان گرامی رادیو البرز آگاهی دارن، هفته گذشته روز یک شنبه مسابقه ای را تقدیم حضورتون کردیم که خواننده قدیمی زنده یاد قمرالملوک وزیری تصنیفی را از شاعر گرانقدر معاصر ایران ایرج میرزا خوانده بود که از 15 نفر 3 نفر جواب درست رو دادن. اما برنده این جایزه بلیت کنسرتی هست که روز جمعه 4 سپتامبر در دیسکوی ترن در مرکز شهر کنسرت موسیقی از جانب گروه های مختلف ترکی، عربی، ایرانی، کردی و برگزار می شود. البته برای این که به برندگان این بلیت رو اهدا بکنیم جایزه دیگری را هم امروز در نظر گرفتیم که در طول برنامه امروز پخش خواهیم کرد که مجدداً آهنگی را پخش میکنیم. شما فقط کافیه اسم خواننده را مطرح بکنید. گویا تعدادی از شنوندگان گله کرده بودن که مسابقه هفته گذشته یه خورده سخت بود، اما در طول برنامه امروز ترانه ای را پخش خواهیم کرد. شما کافیه که نام خواننده این ترانه را عنوان بکنید تا شما هم بلیت دیگری از این کنسرتی که روز 4 سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر در دیسکوی ترن مرکز شهر آوس برگزار میشه، این جایزه رو که همون بلیت هست دریافت بکنید. البته برای تهیه بلیت جمعه 4 سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر در دیسکوی ترن که گفتم موسیقی کنسرت موسیقی هست از جانب گروه‌های مختلف ترکی، عربی، ایرانی، کردی برگزار میشه، شما میتونید برای تهیه بلیت به موزیک کافی در مایلگده و یا با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 0134 مراجعه بکنید و بلیت کنسرت رو با قیمت ارزونی تهیه بکنید. و یا بله همونطور که گفتم در مسابقه رادیو البرز شرکت بکنید. در صورت برنده شدن میتونید یک بلیت مجانی برای شرکت در کنسرت 4 سپتامبر دریافت بکنید. با نهایت تأسف مطلع شدیم که مادر خانم ملیه داوری بدرود حیات گفتند. بدین وسیله به خانم ملیه داوری عرض تسلیت داریم و برایشان صبر و بردباری آرزو میکنیم. در این رابطه مجلس یاد بودی فردا یکشنبه 23 آگوست ساعت 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 6:30 بعد از ظهر در چارای ویبوتوی کافه پاراسول مجلس یادبود ترحیمی برگزار خواهد شد. حضور شما هموطنان باعث تسلی خاطر بازماندگان آن مرحومه خواهد بود. فردا بعد از ظهر ساعت 4:30 تا ساعت 6:30 بعد از ظهر در چارای ویبوتوی واقع در اسکانبورگوی کافه پاراسول مجلس یادبودی برگزار خواهد شد. اما سوال مسابقه امروز فکر کنم دیگه خیلی راحت باشه. شما خواننده ای رو صداشو میشنوید که اسم این خواننده رو بگید. اگر اسم ترانه‌ام که گفتید خیلی بهتر میشه و سوال خیلی راحت هست. و دوستانی که هفته گذشته تماس گرفتن و گفتن سوال سخته میتونن به این سوال هر وقت که ترانه از رادیو پخش میشه میتونن به موبایل من 27582212 زنگ بزنن و جواب درست رو اگر بدن میتونن یک بلیت مجانی برای شرکت در کنسرت 4 سپتامبر در دیسکو ترن رو دریافت کنن. با هم گوش میدید، با هم این آهنگ رو گوش میکنیم. شما اسم خواننده رو محبت بکنید تا برنده این جایزه بشید. بله، اسم خواننده رو اگه محبت بکنین شما بلیت مجانی کنسرت رو دریافت میکنید. بعد البته الان زنگ نزنید، حدود ساعت 10 زنگ بزنید بعد که من در خدمت شما باشم تا بتونم که بعد از اخبار تمرکز داشته باشم که بتونم اخبار رو یعنی ساعت رو بگم و در صورت پخش گزارش ها و یا ترانه ها از رادیو شما میتونید به ما زنگ بزنید. خیلی تشکر میکنم از شما. تا به حالا 2 زنگ زدن که یکی رو گوشی رو بر نداشتیم. تلفن مستقیم رادیوس وقتی ما صحبت میکنیم نمیشه همزمان و تلفن رو برداشت. شما به موبایل ما زنگ بزنید 27582212 زمانی که گزارش خبری از رادیو پخش میشه و یا ترانه پخش میشه شما محبت بکنین تلفن بکنید. تا چند لحظه دیگر توجه شما رو به خبرهای ایران جلب میکنم. Thank you. به خبرهایی در مورد ایران توجه بفرمایید. آلمان خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم پیشرفت گفتگوهای هسته‌ای با این کشور است. خانم مرکل صدر اعظم آلمان در مصاحبه گفت در صورت نتیجه ندادن گفتگوهای هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران، این گروه باید تحریم‌های بیشتری را علیه این کشور وضع کند. گروه 5 به علاوه 1 از 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و همچنین کشور آلمان تشکیل شده است. به گفته خانم مرکل، تحریم‌های جدید باید بخش انرژی ایران را هدف بگیرد. همزمان وزارت خارجه روسیه از برگزاری دور جدید گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 در 2 سپتامبر 11 شهریورماه خبر داده است. بر اساس بیانیه‌ای که بر روی وبسایت این وزارتخانه منتشر شده است، مدیران سیاسی وزارتخانه امور خارجه این گروه در این گفتگوها شرکت خواهند کرد. به نوشته این بیانیه، وزیران خارجه روسیه و آمریکا درباره موضوع این گفتگو و برنامه اتمی ایران گفتگوی تلفنی داشتند. از سوی دیگر، بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از دیپلمات‌های غربی، از بازدید بازرسان بین‌المللی از تأسیسات اتمی ایران خبر دادند. بر این اساس، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته پیش پس از 1 سال موفق شدند از راکتور هسته‌ای آب سنگین عراق که در حال تکمیل است بازدید کنند. ایران همچنین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده است که فعالیت‌های نظارتی خود را در تأسیسات هسته‌ای نطنز افزایش دهد. فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ایران در این تأسیسات انجام می‌شود و با توجه به گسترش این فعالیت‌ها، بازرسان بین‌المللی خواستار نظارت بیشتر بر تمام عملیات این تأسیسات هستند. خانم مرکل در مصاحبه خود با اشاره به عدم پیشرفت جدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت آلمان و دوستانش باید در ماه سپتامبر درباره تحریمات جدید علیه ایران تصمیم گیری کنند. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به ایران تا زمان برگزاری اجلاس گروه 20 در آمریکا که اواخر سپتامبر برگزار می شود فرصت داد به پیشنهادی هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 پاسخ دهد. خانم مرکل گفت اگر پیشرفتی حاصل نشود باید با تحریم‌های بیشتر واکنش نشان دهیم. کاملا مشخص است که نمیتوانیم به ایران که رئیس جمهورش مدام موجودیت اسرائیل را زیر سوال میبرد اجازه دهیم سلاح هسته‌ای داشته باشد. او درباره تحریم‌های جدید مورد نظر آلمان گفت تحریم‌های اقتصادی که بخش انرژی ایران را هدف بگیرد در دستور کار قرار دارد، ولی باید منتظر گفتگوها بمانیم. باید با شرکایمان روسیه و چین هم صحبت کنیم. کارشناسان میگویند در صورت عدم موافقت ایران با خواستای گروه 5 به علاوه 1 برای توقف غنی‌سازی هستی، آمریکا ممکن است در جهت تحریم صادرات بنزین به ایران حرکت کند. ایران 5 صادرکننده نفت خام در جهان است، ولی 40% بنزین مورد نیاز خود را به علت پایین بودن ظرفیت پالایشگاهی وارد می کند. محمود احمدی نژاد پنجشنبه در سخنانی در بندرعباس با رد تحریم فروش بنزین به کشورش از کسانی که خواستار این اقدام هستند به عنوان عقب مانده سیاسی نام برده است. احمدی نژاد گفت در صورت تحریم صادرات بنزین به ایران، این کشور می تواند همه بنزین مورد نیاز خود را در 1 هفته تولید کند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر روز پنجشنبه در نامه‌ای سرگشاده از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست خود از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست خود برای تحقیق درباره جنایات ارتکابی در جریان حوادث پس از انتخابات عازم ایران شود. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در این نامه از کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواستند هر چه زودتر راهی ایران شود و از وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش ارائه کند. این سازمان‌های حقوق بشر پیشتر نیز در نامه مورخ 11 تیر ماه از بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواستار اعزام فرستاده ویژه به ایران شده بودند تا درباره قتل و شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در پی انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری تحقیق کند. در جدیدترین نامه فدراسیون جوامع حقوق بشر که امضای عبدالکریم لایچی نایب رئیس آن را در خود دادند از خانم پیلای خواسته شده است که درباره رقم واقعی کشته شدگان، اعمال شکنجه، بدرفتاری در مورد بازداشت شدگان و تعداد و شرایط بازداشت صدها تن تحقیقات همه جانبه انجام داد. در این نامه همچنین خاطر نشان شده است که لازم است در مورد زندانیان و خانواده‌های آنها که زیر فشار و تهدید مستمر شبکه‌های اطلاعاتی و قضایی هستند و چگونگی برگزاری محاکمه‌های نمایشی طی هفته‌های اخیر تحقیقاتی همه جانبه انجام شود. دو هفته پیش هم ده ها شخصیت سیاسی و فرهنگی ایرانی در نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سران جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت متهم کردند. در این نامه درخواست شده بود که اعمال سران جمهوری اسلامی به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده و پرونده آنها به دادگاه بین المللی کیفری فرستاده شود. همچنین اشاره شده بود که به استناد قانون اساسی ایران رئیس جمهور شخص دوم کشور و مجری قانون اساسی است. به گفته مقامات دولتی ایران 30 نفر از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد پیروز آن اعلام شد در تجمع آرام مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران کشته شدند. این در حالی است که گروه های طرفدار حقوق بشر تعداد کشته شدگان و بازداشت شدگان حوادث اخیر را بسیار بسیار بیشتر از آمار دولتی می دانند. در روزها و هفته های اخیر سازمان ها و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران در بیانیه ها نامه هایی به مقامات جمهوری اسلامی نیز و همچنین نیز خطاب به افکار عمومی رفتارهای جمهوری اسلامی در جریان انتخابات و اعتراض های پس از آن را محکوم کردند. پنجشنبه شب همزمان با گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور متقلب درباره اعضای کابینه جدید خود و معرفی آنها، شهروندان معترض تهرانی در برخی نقاط این شهر بار دیگر به تظاهرات دست زدند. بر اساس گزارش‌های رسیده از تهران پنجشنبه شب ده‌ها تن از ساکنان شهرک آپادانای تهران همزمان با پخش سخنان احمدی نژاد از تلویزیون جمهوری اسلامی در اقدامی خودجوش در محوطه این شهرک جمع شده و با سر دادن شعارهایی نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعتراض کردند. از جمله شعارهای مردم در شهرک آپادانای تهران میتوان به مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر احمدی، آزادی اندیشه از پنجره نمیشه، درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوین و خواندن سرود یار دبستانی اشاره کرد. شهرک آپادانای تهران در هفته‌های گذشته و به ویژه پس از انتشار خبر مرگ سهراب اعرابی هر از چنگایی شاهد برگزاری تظاهرات شبانه در اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بوده است. خانواده سهراب اعرابی یکی از کشته شدگان اعتراضهای اخیر نیز که در این شهرک سکونت دارند روز پنجشنبه مراسم 40th روز کشته شدن سهراب را در بهشت صحرا برگزار کردند. به نوشته جنبش راه سبز یکی از سایدهای متعلق به فعالان جنبش سبز، خانواده احرابی برای پرهیز از هر گونه مشکلی، برای طرفداران میرحسین موسوی مراسم چهلم سهراب را تنها با حضور بستگان و نزدیکان برگزار کردند. گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که همزمان با آغاز سخنرانی تلویزیونی احمدی نژاد در سایر نقاط تهران نیز فریادهای الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به گوش می‌رسید. همچنین در برخی از خیابان‌ها جوانان موتورسوار و رانندگان خودروها با زدن بوق‌های ممتد به همراهی با شعارهای اعتراض‌آمیز پرداختند. بر اساس گزارش‌های رسیده از تهران، نیروهای امنیتی شامل لباس شخصی‌های بسیجی و ماموران پلیس نیز در خیابان‌های اصلی شهر سرگرم گشت‌زنی بودند. برخی گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که اعتراض‌های مردمی همزمان با گفتگوی تلویزیونی احمدی نژاد در سایر شهرهای ایران مانند اصفهان، شیراز، اهواز، آبادان، کرمانشاه و قزوین نیز انجام گرفته است. با اعلام نام کاندیدای احراز پست وزارتخانه ها در جمهوری اسلامی، روزنامه‌های منطقه به بررسی این رویدادهای مهم پرداخته و تحلیل‌های خود را ارائه دادند. الشرق الاوسط و دارالحیات، دو روزنامه عربی چاپ لندن که در افکار عمومی کشورهای عربی تأثیر گذار هستند، بیشتر از دیگر رسانه‌ها به این موضوع پرداختند. الشرق الاوسط نوشت انتخاب و معرفی سه وزیر احمدی نژاد از میان نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ترکیب نظامی به کابینه ایران داده است و این حرکت احمدی نژاد در انتخاب وزارتخانه‌های کلیدی مانند نفت، وزارت کشور و مخابرات پیام معنیداری دارد. این روزنامه می‌افزاید ورود زنان به کابینه احمدی نژاد نیز کاملا معنادار است و به نظر می‌رسد احمدی نژاد در انتخاب مردان برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت ناکام مانده یا کسی حاضر به همکاری با او نشده است. دارالحیات نیز نگاه خود را به نظامی شدن کابینه احمدی نژاد سوق داده و نوشت تاکنون تنها رئیس دولت و دو وزیر از میان نظامیان برگزیده شده بود و اکنون بیش از 7 وزیر سابقه عضویت در سپاه پاسداران دارد. دولت سپاه پاسداران. اما بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، اعتراضات مردم تهران به صورت گسترده همزمان با آغاز سخنرانی احمدی نژاد در تلویزیون آغاز شد. از تمامی نقاط شهر تهران صدای بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به هوا برمی‌خاست. به گفته فعالین حقوق بشر، مردم تهران حوالی ساعت 21:50 همزمان با پخش سخنرانی احمدی نژاد از تلویزیون دولتی به صورت گسترده بر بام منازل، در کوچه ها و خیابان های فرعی فریادهای اعتراضات خود را با بانگ الله اکبر و مرگ بر دیکتاتور به او پاسخ دادند و با ادامه یافتن سخنرانی دیکتاتور منصوب اعتراضات ادامه یافت. در بعضی از خیابان ها جوانان موتور سوار و خودروهای شخصی با بوق زدن ممتد با اعتراضات مردمی همراهی می‌کردند. فریادهای اعتراضات مردم از تمامی منطقه مناطق تهران به هوا برمی‌خاست. از جمله آنها تهران پارس، آزادی، ستارخان، توحید، بلوار کشاورز، ونک، فاطمی، میرداماد، سید خندان، خیابان قزوین، آذری، یافت‌آباد، منیریه، خیام، پونک، تجریش، الهیه، فرمانیه، فاطمی، جمهوری، فیاضبخش، نارمک می باشد. همچنین گزارشات از شهرهای مختلف ایران که همزمان با آغاز سخنرانی دیکتاتور منصوب منصوب ولی فقیه اعتراضات خود را آغاز کردند، شهرهای مانند اصفهان، شیراز، اهواز، آبادان، کرمانشاه، قزوین و شهرهای دیگر گزارش شده است. بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، نیروهای سرکوبگر ولی فقیه، بسیج و سپاه پاسداران و لباس شخصی ها سوار بر موتور به صورت گله‌ای در میادین و خیابان‌های اصلی گشت می‌زدند. مردم با مشاهده آنها بر شدت اعتراضات خود می‌افزودند و بانگ الله اکبر و شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دادند و آنها را هو می‌کردند. بنا به گزارش شبکه جنبش راه سبز، سرتیپ پاسدار احمدی وحیدی که از محمود احمدی نژاد رئیس دولت کودتا به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس هشتم معرفی شده، در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل اینترپول قرار دارد و برای دستگیری او اخطار قرمز صادر شده است. مجمع عمومی پلیس بین الملل در 17 آبان ماه 86 برابر با 17 نوامبر سال 2007 میلادی با اکثریت آرا با صدور حکم جلب بین المللی برای 5 مقام جمهوری اسلامی از جمله علی فلایان وزیر اطلاعات، محسن رضایی فرمانده کل سپاه و احمدی وحیدی فرمانده سپاه قدس شاخه بین المللی سپاه به اتهام دست داشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان در آرژانتین صادر کرد. بمبگذاری که در 27 تیر ماه 73 در مرکز یهودیان بوینس آیرس 85 نفر کشته و بیش از 200 مجروح بر جای گذاشت. در حکم جلب بین الملل پلیس اینترپول از 186 کشور عضو اینترپول خواسته شده تا به محض ورود این افراد آنها را بازداشت و به آرژانتین که درخواست بازداشت آنها را کرده تحویلند. از 146 کشور حاضر در اجلاس سال 2007 پلیس اینترپول، 78 کشور بر علیه جمهوری اسلامی، 14 کشور به نفع و 26 کشور نیز رأی ممتنع دادند. شورای امنیت سازمان ملل نیز در فروردین 86 طی قطعنامه 1747 احمد وحید را در کنار 27 مقام دیگر جمهوری اسلامی به دلیل دخالت در پروژه‌های موشکی جمهوری اسلامی در فهرست کسانی قرار داد که کشورهای عضو سازمان ملل موظف به توقیف اموال و دارایی‌های آنها شدند و موظف شدند در صورت ورود این افراد به هر کشوری آنها و ارتباطاتشان را تحت نظر بگیرند. احمد وحیدی در سالهای گذشته به سمت‌های چون فرمانده اطلاعات سپاه پاسداران، فرمانده سپاه قدس که سپاه قدس بخش بین‌المللی سپاه پاسداران است، در سالهای اخیر هم ریاست کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مسئولیت معاونت طرح برنامه وزارت دفاع بود. او در دوران وزارت علی شمخانی معاونت طرح برنامه وزارت دفاع و در دولت نهم با حکم احمدی نژاد نماینده نیروهای مسلح در جلسات تدوین برنامه پنجم و قائم مقام محمد نجار در وزارت دفاع بوده است. خبرهای رسیده از ایران حاکیست که رایزنی های مراجع و علمای شیعه قم و نجف برای پیگیری وقایع اخیر ایران همچنان ادامه دارد و پیشبینی می شود که در ایام ماه رمضان ابعاد تازه تری به خود بگیرد. گزارشی را برای شما پخش میکنیم از بخش فارسی بی بی سی که در این رابطه گفتگو کرده است. خبرهای رسیده از ایران حاکی است که رایزنی مراجع و علمای شیعه قم و نجف برای پیگیری وقایع اخیر در این کشور همچنان ادامه دارد. اخیراً عبدالله نوری وزیر سابق کشور ایران به همراه چند تن از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب از جمله غلام حسین کرباسچی، عبدالمجید معادی خواه و محمود حجتی در شهر قم با آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله جواد شهرستانی به طور جداگانه دیدار و گفتگو کردند. بالافکن گزارش می‌دهد. عبدالله نوری روحانی اصلاح طلب با آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله جواد شهرستانی اخیراً در قم دیدار کرده و از علما خواسته که در ارتباط با وقایع ایران از خود تحرک بیشتری نشان دهند. آیت الله منتظری از مراجع تقلید چندی پیش به سران جمهوری اسلامی هشدار داد که از سرنوشت محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران درس عبرت بگیرد. گفته می شود ملاقات با آیت الله شهرستانی که داماد آیت الله سیستانی و نماینده تامل اختیار او در ایران است اهمیت ویژه‌ای دارد. حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر دینی می گوید که نظر صریح علما می تواند در شرایط فعلی ایران تأثیر مثبتی داشته باشد. طبیعیه که اگر علما فعال باشن و با خصوص در این بحران اخیری که به وجود آمده اظهار نظر بکنن، حالا یا به شکلی میانجیگری کنن یا به اوضاع به طور صریح انتقاد کنن، طبیعیه که اینها مؤثره و هم در جهت اعتدال اوضاع مؤثره و هم در جهت جلوگیری از خلافکاری ها، ستم هایی که بر مردم میرود و همینطور تجاوز هایی که به حقوق مردم صورت میگیره و در برابر این خودسری هایی که در حکومت الان وجود داره، سخنان مراجع و موضع‌گیری اونها، هدایت اونها، ارشاد اونها قطعا میتونه مؤثر واقع بشه. در این هیچ تردیدی وجود نداره. روزنامه کیهان اخیراً نسبت به دیدار هیئت اصلاح طلب با مراجع و علما واکنش تندی نشان داده و از جمله آقایان منتظری، صانعی و بیات را که همگی از علمای قم هستند به ایفای نقش در سناریوی اتهام پراکنی و ایجاد التهاب در فضای سیاسی ایران متهم کرده. هرچند روزنامه کیهان که اصلی ترین رسانه اصولگرایان است به دیدار این هیئت با نماینده تامل اختیار آیت الله سیستانی در قم اشاره‌ای نکرده است. حسن شریعت مداری پژوهشگر دینی میگوید که مقلدان آیت الله سیستانی در ایران میخواهند بدانند که نظر مرجع تقلیدشان نسبت به وقایع اخیر در این کشور چیست. ببینید آیت الله سیستانی نقش بسیار حساسی دارند. اولا ایشون بزرگترین مرجع تقلید کنونی جهان تشیع هستند، در خارج از ایران هستند، در نتیجه میتوانند آزادانه ابراز نظر بکنند و در نجف هستند که بزرگترین حوزه علمیه تاریخی جهان تشیع هست و سابقه سنتی داره. علمای نجف هر موقع که احساس کردند ایران که پایتخت جهان تشیع بوده درش سلاطین وقت و حکام رفتاری میکنند که وضعیت مذهبی در خطر هست یا به مردم ظلم بارزی میشه، علمای نجف مانند مرحوم آیت الله خراسانی، آیت الله نائینی و دیگران در سطح مشروطیت به میدان آمدند، اثر بسیار بارزی در جنبش مشروطه گذاشتند. از ایران گزارش می شود که تعدادی از مراجع تقلید در قم همچنان در آستانه ماه رمضان به رایزنی های خود برای مقابله با حاکمیت فضای سرکوب در این کشور ادامه می دهند. گفته می شود که حوزه های علمی قم و نجف در مشارکت مردم در تحولات سیاسی دوران معاصر ایران نقش مهمی داشتند، به نحوی که حتی در نهضت اسلامی سال 1342 نقش علمای نجف بیشتر از علمای قم در تحولات آن زمان و اعتراض به رژیم شاه بود. هرچند حسن یوسفی اشکبری میگوید فضای سیاسی موجود در روابط ایران و عراق ملاحظاتی را برای علمای نجف به همراه داشته است. از رو آغاز این تحولات جدید در عراق، یعنی بعد از سقوط صدام حسین و اشغال اصلی آمریکایی ها و انگلیسی ها و دیگران، آیت الله سیستانی وقتی که نقش خودش رو آغاز کرد اونجا به وسیله تندروهای ضد ایرانی یا نمیدونم بعثی ها یا اون سنی های خیلی تندرو برای اینکه با نفوذ ایشون مقابله کنن ایشون رو متهم میکردن که ایشون ایرانی هست، که از یک طرف میخواستن روی عنصر ملیت عربی تکیه کنن، از سوی دیگر هم میخواستن ایشون رو متهم کنن به ارتباط با ایران تا از نفوذ ایشان در اونجا کم کنن. هرچند خب دولت جمهوری اسلامی با توجه به اعتقادش ظاهرن به مرجعیت نمیتونه خیلی از این بهانه استفاده کنه، اما از اون سو در خود عراق ممکنه که این مسئله تبدیل به یک جنجالی بشه، اما در این حال این به معنی نفی نقش ایشون نیست. ایشون حتی میتواند به صورت خصوصی تر و به صورت غیر مستقیم تر هم با جمهوری اسلامی، با رهبری جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه، صحبت کنه، حداقل در حد میانچی بودن، در حد وساطت به صورت غیر رسمی میتونه که در این زمینه نقش ایفا کنه. چندی پیش آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید قم طی سخنانی از برخوردهای خشن هفته‌های گذشته با مردم معترض در ایران به شدت انتقاد کرد. بدانید کمتر جریانی مثل جریان امروز باعث تنفر مردم از برخی از مسئولین شده. آیت الله ثانی همچنین گفت که آخوندی که با مردم درگیر می شود به گفته او بی‌انصافی می کند و کیفرش را خواهد دید. بعضی از کارشناسان می گویند که رفتار مذهبی مردم ایران در طول 30 سال گذشته تفاوت‌های آشکاری داشته است. حسن شریعت مداری در این باره معتقد است بیگمان عده زیادی با توجه به رفتاری که این حکومت تحت نام اسلام و جمهوری اسلامی با مردم کرده اساس عقایدشون دچار تزلزل شده، ولی عده زیادی از طرفداران این حکومت اصولگرایان معتقدی هستند که هنوز رابطه بسیار تنگی با مراجع تقلید دارند و بیگمان اظهار نظر و فتاوی شرعی مراجع تقلید در کنده شدن اونها از کودتاگران اثر بارزی خواهد داشت. به این ترتیب میتوان گفت که ادامه تلاش روحانیون منتقد در ایران نشانه ای از تلاش روحانیت و مرجعیت برای حفظ موضع مستقل در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی در این کشور است، به ویژه آن که از نظر روحانیون معترض در ایران این تحولات در یک ماه باقی مانده به تشکیل جلسه خبرگان رهبری از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. گزارشی بود از فرج بالافکن. بیست و یک سال بعد از دفن مخفیانه صدها تن از زندانیان سیاسی آزاد شده در خاوران، اکنون خبر می رسد که دهها تن از جانباختگان قیام آزادی خواهانه مردم ایران در گروه‌های بدون نام و نشان در قطعه 302 بهشت زهرا به خاک سپرده شدند. سایت نوروز در گزارشی خبر داده است در روزهای 21 و 24 تیر ماه دست کم 44 پیکر بیجان به طور مخفیانه و تحت تدابیر امنیت شدید در قطعه 302 بهشت زهرا دفن شدند. بنا به گزارش نوروز، یکی از پرسنل زحمتکش بهشت زهرای تهران به خبرنگار نوروز گفت در روزهای 21 و 24 تیر ماه جنازه‌های بدون نام و نشان و مشخصات تحت تدابیر شدید امنیتی به این قبرستان آورده شد و با صدور اجباری جواز دفن برای آنها در قطعه 302 به خاک سپرده شد. با پیگیری های خبرنگار روزنامه نوروز از بهشت‌سرای تهران، روز 21 تیر ماه از بین جوازهای دفن صادر شده در آن قبرستان 28 جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و همگی در قطعه 302 به خاک سپرده شدند. 24 تیر ماه 16 جواز با شرایط فوق صادر شده است. گفتنی است سایت نوروز در تاریخ 24 تیر ماه نیز به نقل از خانواده یکی از شهدای حوادث اخیر از وجود ده ها جنازه در سرخانه‌ای در جنوب غربی تهران خبر داده بود که با تحویل جنازه‌های منجمد به خانواده‌ها در روزهای بعدی این خبر تا حدودی مورد تایید قرار گرفته است. لازم به ذکر است اجساد در سردخانه‌های پزشکی منجمد نمی‌شود، اما به دلیل اینکه این جنازه‌های در سردخانه‌های سنتی نگهداری شده بودند، اجساد منجمد شده و به فرم خود را از دست داده بودند. به نظر می رسد پس از دیده شدن جنازه های شهدا در سردخانه های سنتی و وحشت از انتشار اخبار آن توسط خانواده، جنازه ها بدون شناسایی به بهشت‌سرا برده شده و به خاک سپرده شدند. پیگیری خبرنگار سایت نوروز از مسئولان بهشت‌سرا در روزهای اخیر بی نتیجه بوده است و هیچ کدام از آنها حاضر به پاسخگویی در مورد این اجساد نبودند. با این حال با همکاری برخی از پرسنل آن سازمان با خبرنگار نوروز شماره جواز دفن شهدایی که بدون نام در قطعه 302 بهشت‌سرا به خاک سپرده شدند در اختیار سایت نوروز قرار گرفته که در صورت لزوم منتشر خواهد شد. شیاد آیت ظلم و تباهی و فساد، مظهر ریب و ریا و بیداد، پای در کوچه کشتار نهاد. اهرمن ننگت با شیخ بیچاره چه بی تدبیری، با همه خلق جهان درگیری، جان شیرین جوان میگیری، میزنی فرق فرهاد. اهرمن ننگت با باغ در دست تو ناپاک افتاد، سر پای خس و خاشاک افتاد، قنچه پرپر شد و بر خاک افتاد، میچکد خون ز گلوی فریاد. اهرمن ننگت با ای که در کار ولایت لنگی، سر به سر نام نداری ننگی، باوند خرد می جنگی، بشکند این کمر استبداد. اهرمن ننگت با اهرمن این هیجان می بینی، خیزش نسل جوان می بینی، نعره شیر زنان می بینی، این ندا بود که آوا سر داد. اهرمن ننگت با گوش کن، گوش صدا می پیچد، این صدا در همه جا می پیچد، می رود پای خدا می پیچد، دختر ملت ایران جان داد. اهرمن ننگت با وحشت انگیز نگاهی داری، آدمی خوار سپاهی داری، دیر یا زود دهندت برباد، اهرمن ننگت باد. گزارشی رو برای شما پخش میکنم، درد دلهای ایمان شریف هست که 27 ساله وقتی که چند ماه بود پدرش ایرج شریف در سال 61 در شهر آمل اعدام کردن. به اتفاق گوش میکنیم به درد دلهای ایمان 27 ساله. همونطور که گفتم وقتی که چند ماه بود پدرش را در شهر آمل اعدام کردن. تا چند لحظه دیگه. من ایمان شیرالی هستم، 27 سالمه، متولد 1361 هستم. من فرزند یک اعدامیم، یک زندانی سیاسی که سال 61 در شهر آمل و همراه 22 نفر دیگه فقط به جرم اینکه مخالف جمهوری اسلامی بود در ملأ عام تیرباران شد. خیلی وقتی اسم دهه 60 میاد یاد خمینی و اوایل دوره کشتارهای مخالفین نظام میفتند. شاید تعداد معلومی هم باشن که دلشون میخواد برگردیم به همون موقع ها. چه دوران خوبی بود فکر میکنن. من هیچ وقت نرفتم فریاد بزنم رأی منو پس بده. میدونین چرا؟ چون همیشه فکر کردم اگر قرار من فریادی بزنم، فریاد من باید این باشه که پدرم رو به این پس بدین، کودکیم رو به این پس بدین، نوجوانیم رو به این پس بدین. اون موقع که من حرف زدن یاد گرفتم پدرم نبود. موقع که به مهد کودک و مدرسه رفتم، موقع که دیپلم گرفتم، موقع که اولین بار عاشق شدم پدرم نبود. نتونستم هیچ وقت باهاش درد دل بکنم، نتونستم باهاش فوتبال بازی بکنم. اینا چیزاییه که به نظر من نسل من میخواد پس بگیره. من رأی ندادم و نمیدم، چون که نمیخواستم که در اون قسمتی که تو شناسنامه اسمم نوشته شده ایمان شریف فرزند ایرج کنار اسم پدرم مهر نظامی خورده باشه که اونو توی روز سرد زمستونی توی بهمن ماه سال 61 اعدام کرد. چون اسم امثال پدر من هیچ وقت کنار اسم مهر این حکومت نمیتونه با هم باشه. من یک کودک چند ماهه بودم که بخش اعظم خانوادم به جرم مخالفت با جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری، اون هم با حمله به خونمون، دستگیر و به زندان اوین برده شدن. اکثر اعضای خانواده من تو اون زمان از جمله پدرم، مادرم، عمم، پدر بزرگ و مادر بزرگ مادریم و خیلی های دیگه به جرم اینکه جمهوری اسلامی رو نمیخواستن دستگیر شدن. امیدوارم علم پزشکی و روانشناسی کودک یه روز اونقدر پیشرفت بکنه که بتونه احساسات و افکار یه بچه چند ماهه رو وقتی که به خونه‌شون می‌ریزن و با وحشیگری اعضای خانواده رو با خودشون می‌برن بررسی بکنه، تحلیل بکنه و بتونه منعکس بکنه. به هر حال من و خواهرم با دستگیر شدن پدر و مادرمون پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریم موندیم. اون موقع خیلی ها همبندی های مادرم که کسی رو برای سرپرستی بچه هاشون نداشتن، بچه هاشون رو به زندان بردن، حتی یک سری بچه هاشون اونجا به دنیا بردن. تصورش رو بکنید، ما الان توی ایران یک نسلی رو داریم، تعداد کثیری رو داریم که وقتی ازشون سال و محل تولدشون رو بپرسی میگن سال 60 یا سال 61 محل تولد ارمید. بعد ها پدر بزرگ مادری برام تعریف کرد که چطور اون و پدرم رو به نوبت جلوی همدیگه شلاق میزدند و از اونها میخواستن که اعتراف بکنند. تعریف میکرد که چطور هم میزدن، هم میخندیدن، هم فحش و ناسزا میگفتن. بالاخره هم پدر من به همراه کسای دیگه توی یک بیدادگاه صحرایی چند دقیقه‌ای بدون داشتن وکیل، بدون حق برخورداری از دفاع از خودش به تیرباران محکوم کردن. قاضی دادگاه آیت الله گیلانی و دادستانش اسدالله لاجوردی بود. بیدادگاهی که در اون پدرم و 20 چند نفر دیگر رو به عنوان محارب با خدا و مفسد فی الارض به اعدام محکوم کردن. بعدها شنیدم که تو اون دادگاه هر کدوم از متهمین که خواستن لب باز کنن و از خودشون دفاع بکنن مواجه شدن با شعارهای حزب اللهی حاضر در سالن که الله اکبر خمینی رهبر، مرد بر منافق، مرد بر محارب. حکم اعدام پدرم در حضور خانوادش قرائت شد. به این ترتیب در روز پنجم بهمن ماه سال 1361، در حالی که من 9 ماهه بودم، پدرم رو به همراه 22 تن از یارانش که اونها همه مخالفین حکومت بودن در شهر آمول در ملاء آم تیرباران کردن و پیکرش رو هم در همون محل جایی که شبیه خاوران تهران بود، مثل بیشه و جنگلزار بود، به اسم امامزاده قاسم دفن کردن. اون موقع به خانواده اعدامی ها حتی اجازه برگزاری مراسم هم داده نمی شد. مادر بزرگم، مادر بزرگ پدرین، تعریف می کرد که چطور اون اوائل که می خواست بر سر مزار پدرم، حزب اللهی ها و لباس شخصی حکومت چجوری از همون جنگل ها ترکه می کندند و اونو همراهاشو به باد کتک می رفتن. البته مادر بزرگم می رفت، همیشه می رفت. تا موقعی که زنده بود ماهی یک بار یا شاید چند بار از تهران میرفت آمول، ما رو هم به خودش میبرد. بالاخره سال 80 هم خودش درگذشت با داغی که به دلش گذاشته شده بود و به خواست خودش توی همون قبرستون بینامونشون و به خواست خودش توی همون قبرستان بینامونشون دفن شد. 27 ساله که پدر برای من تنها اسم یک اعدامیه. 27 ساله که من و خانواده من کسی رو از دست دادیم که نه تو تصادف اتومبیل توی جاده، توی جاده‌های خطرناک ایران یا در اثر ابتلا به سرطان از دست داده باشیم، بلکه در اثر گلوله این حکومت و در عرض چند ثانیه و فقط به جرم مخالفتش با این رژیم از دست داده باشیم. در فرهنگ فارسی بی پدر فوش محسوب میشه. 27 ساله که من خاطراتم رو با این واژه مرور میکنم. 27 ساله که شاهد زخم عمیق از دست دادن همسر تو چهره مادرم هستم. الان در جواب سوالی که وقتی بچه بودم ازم میپرسیدن ایمان بزرگ شدی میخوای چه کاره بشی، میدونم چه جوابی باید بدم. میگم در وهله اول یک فعال جنبش ضد اعدام، یک فعال جنبش ضد شکنجه، یک آزادیخواه، یک فعال جنبش ضد تجاوز، یک کسی که مثل همه بچه های زندانی های سیاسی و اعدامی میخواد عاملین و عاملین این جنایت هایی که اتفاق افتاده به میز محاکمه کشیده بشن. جنبشی که امروز در ایران به راه افتاده جنبش جوانای نسل من و بعد از منه که از خشونت این 30 سال بیزاره، درد بزرگی رو با خودش حمل میکنه و مدام میاد توی خیابون تا این درد رو فریاد بزنه. و من به شما قول میدم تا این بار رو به زمین نذاره، نه با تجاوز، نه با شکنجه، نه با سرکوب و گاز اشک‌آور و گاز فلفل، دیگه سراغ کارش نمیره و سکوت نمی‌کنه. حرفای امروز من اینجا در واقع اگه راستشو بخواین بر پایه دادگاه برای اوناست قبل از اعلام تشکیل جلسه رسمی. من در واقع ما میخواییم حتی آقای خامنه ای امکان داشتن وکیل رو داشته باشه و بتونه از خودش دفاع کنه، اما میخواییم اونو همه سران رژیم به جرم جنایت 30 ساله محاکمه بشن. جنبشی که امروز به راه افتاده جنبشی علیه اعدام، علیه شکنجه، علیه سنگسار، علیه دادگاه های نمایشی و فرمایشی، علیه اعترافگیری و توابسازی و علیه وجود زندان و زندانی سیاسیه. وقتی پدر منو اعدام کردن فیسبوک و تویتر و یوتیوب و تلویزیون های ماهواره‌ای نبود. صدای نسل پدر منو، صدای نسل پدر من و دوستانش رو کسای زیادی نشنیدم، اما امروز هست و من به خاطر اینکه هم نسلی های من، نسل بعد از من که بسیارم آگاه هستیم، جرأت بیشتری بکنن و حرف بزنن، از اعدام بگن، از تجاوزا بگن، از شکنجه ها بگن و به دنیا بگن که تو ایران چه خبره، این اقدام کوچیک رو انجام دادن. روی صحبت من خصوصا با همسرنوشتامه، نذاریم عزیزانمون قربانیان این جنایات بی چهره بمونن. روزگار اختناق و اینکه حتی نمیتونستیم موقع ثبت نام توی مدرسه علت فوت پدر و مادرامون رو عنوان بکنیم گذشته. ما همون جوانایی هستیم که تلاش شبانه روزی شد از همون سربازای امام زمان بسازن، تلاش شد هممون رو با سرکوب و بیکاری و اعتیاد سر کردن خفمون بکنن، امروز به پرچم‌دارای جنبش عظیم علیه اعدام و شکنجه تبدیل شده. این جنبش رو هم تا پیروزی ادامه میدیم. برای همتون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. سلامت باشید. تأسف مطلع شدیم که مادر خانم ملیه داوری به درود حیات گفتن. بدین وسیله به خانم ملیه داوری عرض تسلیت داریم و برایشان صبر و بردباری آرزو میکنیم. مجلس یاد بودی فردا یک شنبه 23 آگوست ساعت 4:30 تا 6:30 بعد از ظهر در چهارراه ویبوتوی واقع در اسکانبوک وای در کافه پاراسول برگزار خواهد شد. حضور هموطنان باعث تسلی خاطر بازماندگان آن مرحومه خواهد بود. روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر در دیسکو ترن کنسرت موسیقی از جانب گروه‌های مختلف ترکی، عربی، کردی، ایرانی برگزار می‌شود. برای تهیه بلیت میتونید به موزیک کافی در مایلگده و یا با خانم مرجان با شماره تلفن 26-29-01-34 مراجعه بکنید و بلیت رو با قیمت ارزان خریداری کنید و یا در مسابقه رادیو البرز این هفته شرکت کنید. در صورت برنده شدن میتوانید یک بلیت مجانی برای شرکت در کنسرت روز جمعه 4 سپتامبر دریافت کنید. سال این هفته خیلی راحته، چند لحظه دیگر این سالو برای شما پخش میکنم. شما میتونید با شماره تلفن 27-58-22-12 در حین برنامه امروز یا بعد از ظهر میتونید زنگ بزنید و فردا هم این مسابقه را تکرار خواهیم کرد. سوال ما این است که نام این خواننده رو شما محبت بکنید به ما در طول برنامه امروز و یا بعد از ظهر به ما محبت کنید و همچنین این سوال فردا تکرار خواهد شد. دوستانی که جواب درست قبلا داده بودند و یا امروز جواب این سوال درست دادن، خواهش میکنم تلفن نکنن که و جوابش هم به کسی هم نگن. به اتفاق گوش میکنیم به نقد باورها از رادیو فرانسه تا چند لحظه دیگر. در برنامه امروز نقد باورها میهمان عزیزمان آقای دکتر علی محمد ایزدی مبحث دروغ و دروغگویی رو که ویرانگرترین عامل عقب افتادگی ما ایرانی ها و سبب اصلی خدشه‌دار شدن شخصیت بالغی در ما دانسته است به پایان میرساند. جناب آقای دکتر ایزدی، بر اساس نتایج تحقیقات شما در بین خصوصیت های اخلاقی و اجتماعی ما ایرانی ها از ویژگی قدرت پرستی و تملق‌گویی و بت‌سازی گرفته تا تظاهر و تقیه و زورگویی و ضعیف‌کشی و بی‌احترامی به قانون، بدترین رو شما دروغگویی تشخیص دادید که از سنین کودکی به عنوان راه و رسم زندگی در خانه، در محیط مدرسه، در جامعه دائما به ما آموخته میشه. اصل موضوع مبارکتون وجود تناقض در دیگر و علل خصوص دروغ در کردار و گفتار اکثر ما ایرانیان باعث از بین رفتن یا حداقل معیوب شدن شخصیت بالغه کودکانمون شده. کودکان با شخصیت بالغه مطلقا حذف شده یا رشد نکرده و آسیب دیده وقت مردان و زنان اجتماع را تشکیل دادن، طبیعی است برای درک هر گونه چرایی عاجز و بیچاره باشند. طبیعی است که آسان ترین و بی‌درد سر ترین راه را اتخاذ نمایند و هر پیش آمدی را به گردن قضا و قدر بیندازند و یا بدون ارائه کوچکترین دلیل و برهانی به گردن دیگران بیفکنند و هر گروهی گروه دیگر را مسئول اوضاع بد جامعه بشناسد و به سادگی و آسانی نفس کشیدن به یکدیگر تهمت بزنند، افترا ببندند و زمین و آسمان و هر کرا یافت افتند و هست دند و گمان کردند مسئول بدبختی های خود بشناسند. طبیعی چه بگویم اگر خارجی ها بگذارند و از خوب می شدند، ولی افسوس که نمی گذارند. بنابراین آرایش این مردم طبیعی است معتقد باشند تمام کارهایی که در ایران شده و می شود از انقلاب مشروطه گرفته تا تمام جریانات بعد از آن، مثل روی کار آمدن رضا شاه، از بین رفتن و روی کار آمدن پسرش، ملی شدن صنعت نفت و روی کار آمدن حکومت جبهه ملی و حتی موفقیت انقلاب اسلامی و کلیه پیامدهای آن و جنگ با عراق و غیره، همه زیر سر همان خارجی هاست و طبیعی است که حالا هم هر کسی در گوش و کنار بگوید اکنون باید منتظر بود و دید که حکومت های انگلیس و آمریکا برای ایران چه خوابی دیدند و میخواهند چه کنند. بله دقیقا همینطور که میفرمایید، یک روز همه عقب افتادگی های ما تفسیر پادشاه انگلیسه، یک روز تزار روسیه است، یک روز جماهیر شوروی است، یک روز چرچیل، یک روز جیمی کارتره و یک روز همه گناه ها تفسیر خود اسلامه. خلاصه هیچ وقت تفسیر خود ما نیست، هیچ وقت ننشستیم ببینیم که خودمون در عقب افتادگیمون چه نقشی داریم ایفا میکنیم. امروز هم که دنیای تکنولوژی و دنیای اقتصاد و دنیای رقابت و دنیای ارتباطات، باز ما ایرانی ها در باطن هیچ متحول نشدیم، هنوز هم باز گناه ها رو، همه گناه ها، همه مشکلات مملکت رو از ریز تا درش بر گردن دشمنان اسلام میگذاریم و بعضن خود اسلام. و هیچ وقت هم معلوم نیست که این دشمنان اسلام کیان. هر مشکلی اتفاق میفته تقصیر دشمنانه. چقدر دشمن داره این مملکت. در غیاب شخصیت بالغی همه اینها طبیعی است. نتیجه کلی حاصل از این ماجرای هر روز زندگی کودکان من که به نظر هم ما ایرانیان بسیار ساده و پیش پا افتاده است، برای جامعه بسیار گران تمام می شود. بدین معنی که چنین کودکانی با شخصیت بالغی کاملا حذف شده یا شدیداً آسیب دیده، مردان و زنان فرداش را تشکیل می دهند و در چنین جامعه ارتباط افراد با یکدیگر فقط مبتنی بر احساسات است. یا تنها شخصیت های والدینی کودکی است که وجود آنها را تحت سیطره خود دارد. برای اینکه خوب روشن شده باشه و اگر درست فهمیده باشم، به دلایل تربیتی و فرهنگی و اجتماعی که به طور کامل طی جلسات گذشته با تأکید بر نتایج تحقیقات علمی جامعه شناسانی مثل اریک برن و پیاژه توضیح دادید، ما ایرانی ها به سبب تربیت غلطمون که از بچگی ما رو به دروغ گفتن و دروغ شنیدن عادت دادند، در شخصیت والدینی یا شخصیت کودکی هم طور باقی مونده ایم و خلاصه در اکثر ما شخصیت بالغی رشد نمیکنه. شخصیت بالغی یعنی اون شخصیتی که با عقل و منطق فکر میکنه، تصمیم میگیره و نه از روی احساسات، تعصب یا تظاهر. حذف شخصیت بالغی افراد جامعه یعنی حذف هر گونه استدلال و منطق، حذف هر گونه احترام متقابل و حذف هر گونه گفتار و کردار عقلایی از آنها. یعنی میدان دادن به شخصیت‌های والدینی و کودکی و در نتیجه تابع احساسات بودن، یعنی با مویزی خوشحال و خندان شدن و با غورهی ترش و گریان شدن که تحت سیطره شخصیت کودکی است، یعنی در هر کاری از یاد داشتن و فقط چیزهای بزرگ و گنده را مهم دانستن، بازم تحت سیطره شخصیت کودکی، یعنی ظالم و متجاوز شدن نسبت به هر کسی که ضعفی از خود نشان بدهد، یعنی تحت تأثیر و سیطره شخصیت والدینی، یعنی که خود را عاقل و کامل دانستن و توقع قیمومیت بر دیگران را داشتن، یعنی تحت تأثیر و سیطره شخصیت والدینی، یعنی احساس احتیاج مبرم به متکا، حامی و پاتی نمودن تحت شخصیت کودکی، خلاصه یعنی بت تراشیدن، بت پرستیدن، مطیع حکومت استبدادی بودن و در غیبتش هر جمعش طلبیدن، به قانون جنگل عمل کردن، همه از عذاب هم معذب شدن، از دست هم فرار کردن، برای پیدا شدن منجی استغاثه نمودن و به انتظار نشستن و به محض پیدا شدن قدر با آستان بوسیش شتافتن و شاهنشاه دیگر از نو ساختن و کمر به خدمتش بستن، یعنی داشتن همان سرنوشت محتومی که از چندین قبل تا کنون داشته ایم و اگر به فکر نجات و اقدام سریع نباشیم باز هم خواهیم داشت. اسف‌انگیزترین نکته قابل توجه در مورد خدشه‌دار، معیوب و یا به کلی هست شدن شخصیت بالغی در کودکان این است که هر از کودک باهوشتر و سریال انتقالتر باشد، آن نوع بیمعنا بودن رابطه علیتی بین پدیده ها و این نوع معنی دار بودن هیچ دلیل و هیچی نیست را در زندگی آسان تا قبول می کند و بدون ترتیب زودتر شخصیت بالغیش میدان وجودش را خالی می کند و آن را درست در اختیار شخصیت والدینی و کودکیش می سپارد. نتیجه حتمی و فردیش این که در اجتماع ایران اکثر افراد باهوش و با استعداد به طرف کارهای خلاف عقل و حق و عدالت می روند و امورشان را با توصیه و نظارت شخصیت‌های والدینی کودکی که همه تا به احساساتن سرسود می دهند و همین افراد معالم به خاطر استعدادی که دارند قدرت‌ها را در دست می گیرند و نتیجه قهری اجتماعیش وجود بازار مکاری می شود و در آن اکثر داد و ستد ها، روابط و مراوده ها، ظالم و مظلومی، مراد و مریدی و رفیق و رفاقتی شما قرن هاست بقا و دوامش را نداریم. جناب دکتر ایزدی، یکی از خصوصیت های دیگر ما ایرانی ها که کمتر دربارش صحبت شده، غرور از دیدگاه من، یک نوع غرور کاذب و بسیار زیانبار که باعث شده ما خودمون رو به غلط ولی خیلی جدی بهترین و باهوشترین و زرنگترین ملت روی زمین بدونیم، از لحاظ جمعی و تک تکمون هم خودمون رو از همه بهتر بدونیم. غرور تا حدی که گاه واقعا به کاریکاتور شبیه میشه، یعنی ما در هر علم و هر رشته‌ای متخصصیم هممون. وقتی که فرد تحت تأثیر شخصیت والدینش قرار بگیره، خصوصیت که اریک بین داره این معلوم کرده، این خود بالاتر از همه میدونه و غرور هم یکی از خصوصیات همینه. همین آدمی که مغرور هست اگر یه وقت یه جای قرار بگیره که بترسه و از شخصیت والدینی بیرون بیاد بره تو شخصیت کودکی، به من منقلبا میفته. به عنوان سوال آخر جناب دکتر ایزدی، حالا چه باید کرد که جبران این همه عقب افتادگی بشه؟ اگه تو راه مختلف هست که چه بکنه که از این چنبره فلاکت نجات پیدا بکنه، ولی یکی از بزرگترین کمک کننده هاش اینه که دروغ نگیم، یعنی درک کنیم که دروغ چه سم مهلکی برای شخصیت بالغی فرزندانمون هست. در 5 سال اول قبل از اینکه به مدرسه بره به دروغهای دیگرون محشور بشه، در خانه بیشتر سرکارش با مادر و پدر، مثلا مادر هست، بهش دروغ نگن، گروه هم دیگه هم دروغ نگن تا بلکه این که داری به شخصیت بالغش روشت میکنه معیوب نشه. اگر این درست بشی خیلی چیزا درست میشه. بله، میبینیم که باز برگشتیم به فتنه خانمان برانگیز دروغ. همه جاده‌ها به قول فرنگی‌ها به روم ختم میشه. چرا آدم درست میفرمایید؟ هر جای اشکالات اساسیمون رو اگر روش انگشت بذاریم میبینیم که ناشی از موزل دروغه. چرا اعتماد در جامعه ما وجود نداره؟ دلیلش دروغگوییه. شاید در هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود نداشته باشه جز ایران که دو تا شریک یا دو تا عضو یک حزب سیاسی که حتی فقط از 2 نفر تشکیل شده باشه، باز این شرکا یا همرزمان حزبی به هم اعتماد ندارن. آفرین. حقم دارن. حقم دارن. از بچگی هر کی شنیده دروغ شنیده. دروغ شنیده. ما از حضرت عباس بیشتر خدا میترسیم. از تعزیه بیشتر لذت میبریم تا از قرآن. دایی که هرچی قرآن میگه آخوند میگه فلان چیز و ما میگیم خودم دروغه. طرز و متباس رو براش طبیع سازه شدن میدونیم و بعد لمس میکنیم و بیشتر به او آقاب است از دست رو شدیم این طوری هست میدونیم. خوشبختانه سوال مسابقه ما همه پاسخ درست دادن، بیشتر افراد، و بلیت مسابقه ما هم در همینجا به اتمام رسید. اگر بلیتی برای کنسرت میخوان میتونن به سرکار خانم مرجان تلفن بکنن و بلیت رو با قیمت ارزان خریداری کنن. به پایان برنامه رسیدیم. اگر بعد از ما نیومدن، که تا حالا هم نیومدن، برنامه ادامه دارد. با آنفولانزای مرغی پیش بینی شده که در آینده جان بیشتری رو خواهد گرفت یا مبتلا خواهد کرد. یکی از مهمترین چیز رعایت بهداشت مخصوصا شستن دست است. امیدوارم که هموطنان عزیزم رعایت کنند. خدمتتون عرض کنم یک کانال تلویزیونی به نام فارسی یک، فارسی وان، باز شده که تمام فیلم و سریال های خارجی به زبان فارسی نشان میده. سه مجموعه رو شروع کرده: ویکتوریا، خانه موت، همسر رو دردسر، و یک سریال کمدی به نام معجزه کوچک. برای هموطن عزیزی که کمتر بیرون میاد یا کمی سلامتی ازشون دور شده، فکر میکنم سرگرمی بسیار خوبیه. در کنار نتو حسل سنتوی پاساژی باز شده که همه خارجی هستن. میوه فروشی اون آقای کاشفی، رستوران ونک و سلمونی فریبا که هر سه ایرانی هستن، و هر روز شما میتونین سبزی خوردنتون رو از سه شنبه تا جمعه سفارش بدید. برای مهمونی ها و جشن ها قصابی داره، آقایی که اونجا کار میکنن همسر ایرانی دارن، بسیار تمیز و گوشت بسیار مرغوبی هم داره. بقیه هم امیدوارم خودتون سر بزنید و ببینید. بله، با خانواده دوستان تعطیلات خوبی داشته باشید. به روح پاک همه مادران ایرانی درود میفرستم و میگم که ایران و ایرانی پایدار باشد.